cosa da gravare. Ma come passa? Siamo prestati, diciamo la mamma, non mi dico qua. Il primo di dice Bruno la carriera, siamo già sotto questo, non fa valare le casse, si mette a fare in sì. Se invece un carico non ti vedi di se tacca male c'è da guadagnare perché. Se tacca male non è c'è da guadagnare. Data che male non è c'è da guadagnare. Camalla non è c'è da guadagnare. Una chiesa di questi che sarà chi? Dalla che fine io vuole che fini da adesso, lei vuole tarata, a volte la passare che. Se per fare la scimmia, se ne è tutto si parla di per fare Bahar Sharia sta per dire la sono per dire quelli di mufti farisi di quelli lì cioè Sharia da valore c'è vero sa fare il batten banda Sharia tariqa da te vero chi dice tariqa ma credo c'è batten sono sa fa che gusa khatam che kina khatam che bukhar khatam che non è batten da ta tariqa vero chi dice c'è batten sa qui ala ta vero nishde kat anda ta sa upta da tariqa ta c'è pa kina tariqa ya krashe da Sharia ti credo نامی تو استاد مفتبیه کردی. تصور سمت لارد. یه باتون تا کویی آلا تا زوم نرته کرد. تا سکی آدم لباس تا قرب الله. چه پاکی ما تری که آدم اتلاعش رو خوشه کارگاه تلو واتین نکار ذکری نکار خوشه پاکی ما تری که آیو جوری که. بسم الله الرحمن الرحیم. خبر داره ونام چه تاریت کویی جنای آنشا تاریت جزی نه تاریت کویی منای آنشا تاریت جزی جنای آنشا. صورت خارجی در دایده چه تصور و اتفا و گو بدان از صورت خارجی فاقا صور پی اذهان تایفا بندی صدقی صدقی پا کسی دن رو هست از صور در اذهان هر یک رو خلی پا خارجی صدقی دی و پر امر امر صدقی دی و جوزی صدقی پا کسی دن رو هست تاریب تی جوزی جامع نشا تاریب تی کلی مانع نشا میری تیر سانه بی جواب در ترا و خلماتون فاشنا و ایرت کا من دای اصل جواب برکه بلیل جواب خاتم دے جواب دے رہا ہے جو مقتہ اعتراض نہ چہ کلی دا معنی دو چہ عقل جائز گانی تکثر دے دا خدا کا کلی کے دعا لکھی گی یو تک ادارہ ہے چہ کلی دا تے ویائی چہ تکثر و فل مفہوم وی دوام دا چہ تکثر و فل مفہوم وی خو فل خارج وی مخاطر دے جواب دے رہا ہے چہ دا معنی چو کلی داتا یائی چه صدقی پا کافرین مندی وی صدقی پا کافرین مندی خود دلتا دادو کلی پا معنی که چه صدقی پا کافرین ضروری دا ادوا تکی دی یو تکا ادادا ہے چه تکسر و فل مفهوم وی دوام تکا ادا چه فل خارج وی چه دات وقت که مزدار کرنا تب اخبر احساس وقع چاکی او په صورت شکو د اعتراض کې ماتر سره چې هغه معتبر چې کومه مدار وړې وه چې صورت خارجي ده او د صور په اظهار اتفقي دي بیا تا پابندي دا دوه کوي دا صدقه وه او صورت خارجي کې فعید التکثر ارغلی دی هغه ځای چې دا صورت چې اولې کومې تحفې تصور کړی دی په هر یو صدې کېږي خو مفهوم دی مفهوم خو دا ته وي خصول صورت شی فل عقل هغه په خارج کې دی چې کلي نه وویتا جزي کې داخل شو اصور به اذهان چا خالی دی تصور کرا دیا کو زین کے صورت پر گرائی دیا بکر عمر آتا مفهوم یو لیکی دیا چا مفهوم دا مانا دی خصور و صورت پر عقل آگا پا عقل کل خسیل دی خوبا کہ چا کم تکسور دائی پر خارج دائی مینے نسپل دی دیو چا خصول دا شاید آر کو سیارا ہے دمو کا چا پا خارج کے دائی روح آر وچا آغاز دی دواؤں پسان کے لئے مصر دیو زکا خصول دا شاید دار کسا ہم آنا داوا چی بل برد کا پخارج کے خاطر چی ہوگا ہو آگا یو بل ہونے گی مولا کا تکسر غلا دا پر زیر کر غلا دا چی شرک آسون سورت اللہ خستا رہے خوکا بیدیاز میں روکو جی بیدیاز یا شر شایی ننی یا غالی زیر دی نو تکسر پر خارج نشتا سی جواب وشا چی پا کلی کے تکسر مراد دا خفل مفہوم اصور پر خارجی مفہوم ندا یا خفل خارج اصور اصحان آگر کا مفہوماتی خفل خارج تکسر نشتا کی بل الجواب بلکہ حق جواب دا ان المرانا چو مرانا پا تعریف تکنی کے چکن تکسر لے تکسر المفہوم دے حسن میں خارجی تکسر دے مفہوم لے تے اعتبار میں خارجو نسلی آمد کا دے معترض دے شک مرہور لے اتراز وارث نہ دے پا خاص ما دامن لے مفصورت الحاصل آزرت چی خاصل لے من زیدن دے زیدن دے اعتبار الازان پہ اعتبار دے ازان دے توفیو توفی اگر کا مفہومات کو دی خود خارج کا تکسر میں ذکر لے استحیل و محالا دوان تا تکسر آن چی دیرو کرنی پر خارجی پا خارج کے بلکہ کا پا خارج کے خاصل شی ٹھولو چشاری یہ حالیت ہوئی بلکل نوہ آزیتو زیدن بلکہ ٹھولو دے چشاری تشخصات تے زیدی اخرين اثره بیا تخرج کنه تکرار کړای نه چې بیا څنګه دا عین هغه ځای دی او دا تشخصات ذهني سره لګیدل دي تشخصات خارجي دي اتر جواب شاو چې موږ خصوصا شادر په صحه مراد کی چې په خارج کې کوي دا یو بل شونې دا شوی بلکل لا بلکې ټول هغه تو زین تشخصات ته زین او دا د اگر ته تکثر کې غړای دی په خارج کې کې غړای دی دا په خارج کې دا تر تاور په دې سره کیږي خو بیا مفهوم نه لایا چې دا تر څخه من هذا السرسري سرسري المطلب المخرج الذي أنا نفس ونكتا وأما الكليات الفرضية عرض محبولات هاري فدا عبارة سرى جواب السؤال لي ما اتراز جواب جواب كأي السؤال تا خد السؤال لا ما أخطى مقتوه دولا دوية تمهيدي بل كدوية دوية تمهيدي خبر ذهن نشين كيا أولا خبرة الكليات الفرضية متعلقة دوما خبرة المعقولات المتعلقة دریاو بیا تپوی دا سوال وکی یو آتا جواب در کی نو عرض محب اللہ تحاری پدا در اثر جواب در کول دیو اعتراض تا خود جواب در کول دا ما اختا مقصد اعتراض تا جواب در کولی دلو یو دوی تمہیدی خبر دیم نشن که اول دو کلیات فرضیہ مطلق بیا دو معقولات مطلق او بلو بیا تپوی دا سوال تا بیا غنا جواب شي خود کلیات فرضیہ مثلا معقولات دا المختا تیر وزر سید معقولات سمية جمادو لمعقولات سمية سمية تكفرزها معقولات جمادو ده معقول معقول چاتوه ما خزر في العقل بيذاك دلات اسمنا يو معقولات اولية بل معقولات سنوية معقولات اولية تيه ما يحصل في العقل اولا چه عقل كي باولا مرتبارتي ويكون ما يرزق هو عليه صدق ذاتي موجود في الخارج ما صدق عليه في صدق ذاتي في خارج كي موجود لك انسان چه تصور یو کې دای په شری شي په مرتبه کې پرځین کې اول او چې په څه باندې سړي کیږي زید عمر بکر اپ خارج کې موجود دی او په صد کې ذاتی ته سړي کیږي ځکه دا یو وعده معقوله سړي دا ته یې ما يفصلو فل عقل بعد خصل معروضه چې معروض یې اول خصل شي وکنه اور خو درته کوي شي ولا يكون ما يذق هو على فكر ذاتي موجود في الخارج اما صدق عليه په صد کې ذاتی په خارج کې نه موجوده لکه کلی ټکه اول تصور دے انسان ہوگی کلی دے اگر نباد خسر شی معروض اولا خسر شی چی انسان کلی اورس تر خسر شی او دے کلی چی کما ما صدق علی پر صدق ذاتی سر دو اپ خارج کی زکا ما صدق علی پر صدق ذاتی سر یا جنس تا یا پسر لا یا نو دا خسر کی موجود دی پر خارج دی کا موجود دی خواق ایر دو دے پورا نا افراد ندی زید بکر عمر اخو اکل یتی خواق ایر افراد ندی اخو دے انسان افراد دی ایتا افراد کنی خونو آئیو کلی دا دا کلی پرس شو جرس بل یو کلی دا پسل بل یو کلی دا فاپسن که موجود دی ما ما ستا کرے پس اس کی ذاتی طرح پخارج کی نزی موجود لکا کلی ٹکت کلیات پر زیادہ تا کلیات پر زیادہ تا یلائی کی جی چھے دے دے پر ایو فرد افراد نا پخارج کی نزی موجود دا بلکہ پر زین کی موجود دی ویلے مثال یو فرد افراد نا را یو مثال ورکا دے کلیات پر زیادہ کلیات پر زیادہ تا یلائی کی جی چھا افراد پخارج کی نزی چھا پچھا بنے صدق کی جی دا یو بلکہ ٹول پر ذہن کی ویرے اپرات پر خارج کے نہیں سرنگ لوں گی مثال یہ ورکا ویرے وجہ ہوگا سے بہن ہے مثال یہ سرنگ لوں گی یو کنی دے کنی دے پر ذہن لا شای دے لا شای اس دے شای دے پر پر خارج کے افراد نشتا ویرے نشتا ایسا کہ دے پر خارج کے جسم را شای نبی شای تسا دیکھتا ہے شای شای شای یا کہ لا شای دے پر یو فرد پر خارج کے والے چھو یو ہے چھو دا جنہ مثل تو مثلا ولی اللہ لا شای دے لیکا ولی اللہ خپل من لکھی ولی اللہ لا شای تو سنگ زلی زر پسون سے لاشای ولی کی ولی اللہ لاشای لکب سے ولی کی شاید اس بدن میں لاشای تا دیکھ شی وہ دلے خوشای تا پسا دیکھتا ہے یہ اثر نہ دیکھ شی اجتماع دا میں کزین ہے اجتماع دا میں کزین ہے خوب بطل ہے سی یا لاشای ولی صدر پر خارج کے پر بطل شا سی یا چیز کلیات پر زیادہ پر خارج کے افراد نشتا دا خو اول تمہیدی خبر شوڑے اس سوال کا تفیر برکا سوال دا ورگیری چھو تو دے مختہ اعتراض میں جواب دا ہوگا چھو کلی چاہتا ولی کی لی چه آ تکسر تو مراد نیست صدق تکسر ای مراد نیست خو مراد تکسر نه تکسر ده مفهوم خود پل خارج جواب ده پتاس انداز که برکا شا آ سول خود ده غلای که خو بل سول سار ارچک بل برگر چک شو دا سول ورد شو چه بنا پتا بلده تعریف تو کلی ده جامع نشخ پل افراد تا جزی ولا مانع نشخ کلیات فرضیا دا افراد دی ده کلینا معقولات سنوية ده افراد دي ده كلنا خو چې دا کیم تو مخه جواب ورکړه چې تکثر په کلي کې تکثر د مفهوم مراد دی او پر خارج مراد دی د دغه جواب په بنیاد باندې دا کلیات پر دیا چې د افراد د کلي نه دي معقولات سره یا چې د افراد د کلي نه دي کلي نه هوته په جزئي کې داخل شو نو تعریف ته کلي جمع نه شو تعریف ته جزئي جمع نه مغه معنا نه شو هغه مته اعتراض عکس روان څرنګه د کلي نه هوته ځکه چې کلي په تعریف کې چې کیم تکثر مراد دی خو تر تکثر نه پر مفهوم وخت او پر خارج له وخت شکو ما کلیات پر زیات روسا چې یو دی یو کلیات پر زیات نه راشي دا په خارج کې یو فرد غنښتا تکاسو خو به دې پرځدا کاروش یې سما ده کې دا ته ما کلیات فنیه پر روسا لکه کلی ته ما کلیات فنیه نه وو په خارج کې یو ما صدا کاری یې نشتا ا تکاسو خو به دې پرځدا نو بیا دا باندې چې تاسو ته کلی څه ښه نو زه نو اتلې دې کلیات ودارے تاریخ پہ کلی جمع آنا شا ودارے کلیات پر دیا پہ خارج کی یو فرد نشتا جیتا ہے تکسر ہو بزید رجدا اے محکولات پہ لگی پہ خارج کی یوامہ صدا کلے اے نشتا پسید کے ذاتی آج جیتا ہے ہو بزید رجدا اور دید سرائے لگنا چکو لیا دینا اور تاریخ پہ سبیت رنے میں زنوہ تل پہ جزی کے داخل شونا دا اعتراض دائی تیز انا وہ عمل کلیات الفردیہ سرہ دائی جواب در کردی خاصل دے جواب دے دادا ہے خاصل دے جواب چھے اصل کے دا کلیا په کلی کې چې موږ کوم تکثر مراد کا چې تکثر په مفهوم وي او په خارج وي ا د په خارج دا مطلب نه دی چې بل څه تکثر په خارج کې موجود وي ا د په هغه تکثر په خارج دا مطلب دی چې تجوین د تکثر په خارج کې وي امکان د تکثر په خارج کې وي نو موږ چې په د کلی په مفهوم کې کوم تکثر ذکر کړای دی او چې کوم مراد کا په تکثر سره د تکثر د مفهوم وي او په خارج وي ا په خارج تکثر نه بالکل تکثر نه مراد چې بالکل په خارج کې تکثر موجود وي چې ته جلا اعتراض نه دی وکي بلکې تجوین د تکثر په خارج مراد دی تجویز څه معنی جواز د تکثر په خارج جواز څه معنی امکان د تکثر په خارج چې خارج امکان وي د چې دا څه کله وګ چې امکان وي نو په کلیات فرضیا کله کله شي دي د لا مثال ممکن دي او دا یو معقولات فنیه کې نو دلا تکثر په مفهوم باندې او په خارج په طریقه دي امکان شتا نو زه تی تعریف ته کولی جمع شه تعریف ته ځي معنی راشه و چې امکان یې نه شتا چې لا شي په خارج کې مثال جوړ شي امکان یې شتا و چې زه دا امکان شتا چې معنی د امکان نه حضیت وی تشخص وی دیوشی دیده نا معنی ده امکان ده تکثر نا تشخص تای معنی ده امکان ده لکه ده امددلہ که تکثر نا چه پده صدق شی ویلی پده نا صدقی جی تشخص وی سرا ده خاصا بن چو آتاورا پده نا صدقی جی ویلی پده نا صدقی جی تشخص وی سرا ده مردانا کلیات پر دیا و معقولات پر دیا که امکان ده تکثر پر خارج شتا ویلی امکان شتا جگه چه معنی ده امکان ده تکثر نا تشخص وی حضیت وی حضیت سمانا چه پا هادا سرا شروع جگه چه داغا پا هادا سرا ویلی شرا ویشی خود تشخص که ده هازا هازا نو معنی ده امکان ده تکثر نا حضیت تای تشخص تای او پا دا کلیات پر دیا و پا معقولات پر دیا که حضیت شتا تشخص کرد که حضرت که وقتی شراب ورکلا جان دالا شیدا دالا شیدا کی مدت چه شراب ورکی نه تشخص نشتا که حضیت نشتا که سیمانه به امکان به تکثر نشتا که خوشی امکان شتا کی زر ولی جان و اما کلیات الفردی آج کلیات فردی آدی والمعقولات الثانية معقولات ثانوية دي فلعدم اجتمالها لوجد ما اجتمال بدينا على الهدية والتشخص ا تشخص نه تعبیر په شاوته په حضیت دا ورته په حال سره اشاره وکړي ځکه چې تشخص چې په چا کې یو په حال سره اشاره وکړي او دلته په حال سره اشاره نه کیږي چې استعمال یې نه په حضیت باندې یعنی دا مستعمل نه دي چې په حال سره اشاره وروشي نو لا ينقبض العقل اربندیږي نه عقل چې څنګه پروا وانتي یو اربندی شي نر بندی کیږي عقل نر بندی شي عقل د مجرد تصوره په پاکت تصور زه ده عن تجویز تکثر حیات الحارج ده جواز تکثر ده بیره پا خارج که ده امکان ده تکثر ده بیره پا خارج که اکل وی چه امکان اشتا ده کش آغا حضیت کشتانا جیتی زستن ده نپی زب درامه جنا امکان ده بی ده چه امکان ده تکثر پل خارج که روای نو کلیات شو کنه شل کلیاتا نو تاریت کلی جمع شده جزی نو هوا تنا دا ورته حتی کله یوسف او ورزی دې جواب ورسته کی خدا حتی کله مؤید ده خاطر کی ده حتی کله زره به مخ ده خبره تایید کو نه هغه سوال نو مخه تایید نه وشي سوال ورته کی دغه سوال دی جواب سوال دا وایي دیږي چې ته دا خبره وکړه چې په داړه دواشه وینه کې امکان د تکثر پر حرشتا او وجه دې دا ده چې ځکه امکان د تکثر پر حرشتا چې معنی د امکان د تکثر نه چوپته حاضیت او په دې کې حاضیت نشته نو سوال دا دی چې زه دا نه مانم چې دا معنی د تکثر نه معنی د تکثر د امکان در منحصر دی په حاضیت کې زه دا نه مانم معنی دے امکان دے تکثر فی الخارج دا مرخصر دے پا حضیت کے دا نمانا کلا کلا او معنی دے امکان دے تکثر فی الخارج کے حضیت بھی خو کلا کلا آغا خاص عنوان کا کلائشی خصوصی عنوان کا معنی دے تکثر دے امکان نوی خاص عنوان نو کلیات پر دیار وخلا یو کلی دے کلیات پر دیار وخلا لاشی پتا لاشی کے دا معنی دا امکان دا تکثر پر خارج که دا اول معنی انشتا چه حضیت تای تشخص تای دا خصوصی عنوان کشتا لا شی دا لا شی چه دا تعبیر دے پلان پالی پشی سره دا نکلائی دای دا خاص عنوان دا دا دا تکثر که چه پر خارج که دا نشیر کلائی دا که چه پر خارج که چه سمرا دی تشای دی شای شای که دای دیشه اجتماع دا نکلائی نرسی نو دا لا شی دا لا شی چه که دا تکثر که پر خارج که امکان دا تکثر نشتا دا وسوال ور دیږي چې تو خدای خبره وکړه چې په دې کې امکان د تکثر پر خارج شتا وینېستا ځکه چې معنی د امکان د تکثر پر خارج نه حاضیت ته په دې کې حاضیت نشته وسوال ور دیږي چې زه تا نه منو چې معنی د امکان د تکثر پر خارج نه امانه یې خلی حاضیت ته مر خاطر د خلی په حاضیت کې انحصار د معنی د امکان د تکثر په حاضیت کې نه مانا بلکې معنی د امکان د تکثر نه لکه حاضیت کې کلای شي کله کله خصوصي عنوان کلای شي خاص عنوان نہیں لکا زا ولی ولا تو بل عنوان سر وقت لکاتب دا ایدہ کاتب دا عنوان شو خاص عنوان نہیں کرا کرا مانو ہے نو پتا کلیات پر جیا کچھ دا یپر دے وقت لکا راشی کارا حضیت مانے عمرہ کے موجود دے امکان دا کفر پر خارج دا دا خاص عنوان مانے کے موجود دے دا عنوان ندا اللہ شی دا تا تکر دا کچھ پر خارج کرے شیرت لائی لائیو تکثر کو تو چھو یہ شیرت لائی کہ پر خارج کے ٹول شوی نہ دی نہ تکثر دے رہے چھ پتہ ہی کہ مانا رہا تکثر دے امکان پر خارج نہ نشتا شتا نو چې کله راځي تر خپل تاسو نو دې کولې وروتل ته چې کې داخل شو نو جواب خاصه جواب ادارایو چې اصل کې افراد په دوه قسم دي یو افراد النفس الامري یعنی واقعي افراد واقعي او بل قسم افراد فرضي دي فرضي او که څه دا خبره ذاته دلتا چې را جواب ورکړي د افراد واقعي دا مطلب نه دی چې موجود د افراد فرضي دا مطلب نه دی چې غیر موجود دلتا دا واقعیت او دا فرضیت در مدار پا وجود عدم وجود پر رنگا افراد واقعی و آتا ہویا ہے چی دا عنوان پر صدی کیجی عنوان دی صدق نمان آنی موجودا آئی افراد واقعی دی نسیشتا کنشتا افراد فرضی و داتا ہویا ہے چی دا عنوان پر صدی کیجی دا خود تو پا زیر را مجبور کری دی چی دا پا صدق شا تو زی افرادی آیا نو افراد واقعی دا مانا چی عنوان دی صدق نا انکار نکو و افراد فرضی دانانا چه عنوان دی صدق نا پا دی بند انکار کو و رسی ور موجود غیر موجود دخل پدا که نشتا واقعی و فرضی و دامانانا و خلایا چه موجود ویسی واقعی بلا چه موجود نوی بیا و فرضی بلا نا صدق دی عنوان تا وقت سکا عنوان قصه بکی دا انکاری دی صدق نا تا بیا واقعی بلا که عنوان انکار تا بیا و فرضی بلا چه دا دو قسم افراد دا تو چه قسم افراد واقعی دی بل قسم فرضی دی و دو واقعی دی فرضی مانا نا زدکلا ای سرشا کلیات فرضیانا آئیو کلیر وخلا لا شای ایده که دازوا کسما افراد جوڑ کا زید بکر عمر میشت شتور دا تودی چه میشت دا لا شای دا پر افراد یو وکعینی کا فرضی فرضی زکا چه دا لا شای پا میشت دا کیجی دا اروانی ونکار کو سی امیلی افراد یو پا زیر سر در وطا للا چه پلکای مدو لا شای سیچا ورستی پا دون سوالی کی لا شای فرضی کو لا شای دا چیر تا یملوش تا راز پزون سری کی شا نو دا غا فرضی افراد دی فرضی او دا دا لا شای دا پورا شریک الباری اجتماع دا نکی زین ارتفاع دا نکی زین دا یه دا حقیقی فرد ہے واقعی کا دا فرضی دے دا واقعی فرد ہے اجتماع دا نکی زین شاید ہے کلا شاید ہے اجتماع دا نکی زین کی بات شاید ہے کلا شاید ہے לשי בי ארטפת אל הכיוון שי בי כלשי בי לשי בי שרי כל ברי לשי בי נשת לשי בי נדאי לזה לשי בפורה דרת מוג'ודת חקאי כמוג'ודת של מחלי חקאי כמוג'ודת די אפרה מפרדיאלי עוד אלא שי בפורה שהחקאית غير מוגדה מחלקה השתמעתנה כזיני ארטפתנה כזיני שהיו כל בלילי אפרד ובקעיאני שדעת הזדק רע נורדות שדעתולת דה אמכן בתקסור כבילו תודה קוליית פרזייה כפחריץ כי דה פנסבט שר אפרד ובקעיית הוחלו לא אפרד פרזייה תה זאת שפודה קוליית פרזייה כאמכן בתקסור בילו فخارج کے دفن بسر افراد وکعیاتا نفرضیاتا شاہ افراد وکعیاتا چیز وخلے دلتا امکان دے تکسور فی الخارجنا حضرت منع موجود دے نشتا دلتا خصوصی علمانی انکار کو لاشای یہ چی پس دکتا شکویش دے مادنہ کی زیرین دائی لاشای دائی ابل یہ چی پخبول دا فدک شدائی انکار کو نبنکو ودانه دوره معنی علی شو موجوده اگر امکان ده تکسر پر خارج را حضیت معنی را نشه موجوده و ده خصوصی عنوان انکار را نشه موجوده در اصل عنوان که انکار که خود موجودات حقیقی را انکار کو واقع افراد خزر بله نه ذکر تکسر پر دو سرداتا نو خلا اخبر افرادتا و خلا شکیم افراد وکعی دی واقع پر اعتبار سر اینا عنوان انکار کو و ده ایر پر اعتبار سر اینا حضیت موجود ده دوره معنی موجود نشوالا که در اصل عنوان ده تکسر نہ مانے ادائی خو پر ازدو سر چا افراد پر زیادہ ہے اخلی افراد پر زیادہ ہے اخلی اگا افراد وکعیاء چا دولا کم افراد دی شا باہر خالو اجتتن خبر تایید پشکلی چی دامو خبر او مانا چی پا کلیات پر زیادہ امکان دو تکسر پر خارج شتا ہو کم افراد تا وکعیاء تا پر زیادہ وکعیاء تا وکعیاء تا پر زیادہ ہو نیستو سی داتا نا وکعیاء تا نوچه دا خبر اومایا چشتا نوچه دکا اومایا چه محقق دوانی یه لور شخصیت تایا اگر نگه دا کول کرده ره چه تکسور امکان نشتا خوچه نشخط شما ایدائی دو افراد پر زیادا تکسور وخستا ره افراد پر زیادا که تکسور نگه افراد پر زیادا که نوشت سیده پر وقت نسا نیکیشی نوچه نشخط خطو دای خو خیر تایا دا تکا نوشتا خوان درو کشه تکسور خیمان الله ایدائی اگر کسی خطو دای اوکیه خدا تکای خوان رکڑا رجی تکسور یمانا لگی رہے خطا تردلو اتنی جی تکسور امکان پر خارج کے پدائی کشتا کی رہے نشیدی دی لیکن محقق دوانی طرفا چھے اندل کلیات الفردیہ کلیات الفردیہ دی نزبس را اندل حقائق الموجودہ حقائق الموجودہ تا کلیات تی اگر تی پتر دیکی خطا خطو دای حقائق الموجودہ تا نتی کلیاتا چھے تا کلیات تی آگا افراد وکعیاتا چھے نیستو سو حقائق موجودہ دینا بلے او حقائق فرضیہ دلے افراد و وکعیہ دلے و حقائق فرضیہ دلے دا یمورا نیزو سو حقائق موجودہ دلے و افراد فرضیہ دلے ایلا شاید پر اخو پرضی افراد و پر اخوال حقائق موجودی و علا شریک الباری اجتماع دنے کے ذریعے ارتفاع دنے کے ذریعے احقائق فرضیہ دی و دل شاید پر افرادی وکعیادی خطا دارا انکاری دبر ساخ موجود دائی چه دی محقق دوانی طرف ویدی شوی دی چه کلیات پر زیاد پر از بسر حقائق موجودات کلیات تی اگر چه پتن دی کلش بی خطو دائی پر حقائق موجودات ایچه هازا خوز هازا دا خبر در وقلا دیتی پتن دی منو بین نرابر باسوی دا مصنر متخرکن دی کسی سوال جواب پتشوال خود ایزا روی